देखो रुपया जिनके पास है उस रुपये से काम नहीं ले रहे तो रुपये और नकदी कागज बरोबर ही है ना। विचार नहीं पाते कि जब तक आप नोट से काम नहीं लेते कोई काम नहीं लेते तब तक वे नोट और रद्दी कागज बरोबर ही है, क्या फर्क है उसे? खूब विचार करना है भाई। काम लेते हैं तब नोट काम देते हैं और काम कुछ भी नहीं लेते तो उस समय वे कागज की तरह ही है। ऐसे ही स्थूल शरीर हम काम नहीं लेते हैं तो स्थूल शरीर है चाहे न रहे क्या फर्क है? स्थूल शरीर है, काम क्या है? रोटी खाना है, पानी पीना है, कपड़ा ओढ़ना है, ये स्थूल शरीर का काम है। ये जब काम नहीं करे तो स्थूल शरीर नहीं कमा पड़ा है। अरे काम करे तो क्या करेगा? संसार का ही करेगा। आत्मा सूक्ष्म काम का चिंतन करेगा क्या? चिंतन आप करते हैं वो सूक्ष्म जी का काम है और जो समाधि लगाते हैं वो कारण शरीर का काम है। चिंतन है, ध्यान है, ये सूक्ष्म शरीर का है। समाधि होती है वो आपके कारण शरीर का काम है। समाधि लेते हैं उस समय शरीर काम देता है तो कारण शरीर होता है, तो कारण शरीर काम देता है उस समय सुख शरीर कमा है। सुख शरीर से चिंतन करते हैं उससे पहले स्थूल शरीर निकमा है। रोटी खाते हैं पीते हैं तो शरीर काम है। रोटी खाना है, पानी पीना है, कपड़ा ओढ़ना है, बाहर का काम है। ऐसे चिंतन करना भी आपका खुद का काम नहीं है और समाधि भी खुद का मन काम नहीं है। आप खुद चेतन है, शरीर तीनों जड़ है, ये प्रकृति का कार्य है और स्वयं आप पुरुष है, परमात्मा है। ममई वांश आप साक्षात परमा के अंश है, परमात्मा के अंश आप है, शरीर नहीं है। शरीर प्रकृति का कार्य है, आप नहीं है शरीर। शरीर प्रगति कार्य है, आप प्रगति अतीत है, आप परमात्मा का अंश है। मई वर्षो जीव लोके जीव भूत सनातन, आप जीव भूत है, जीव रूप है, जीव भूत जीव बने हुए, जीव भूत मन जीव बना हुआ है, परमात्मा का साक्षात स्वरूप जीव भूत जीव बना हुआ है। जीव जब तक नहीं है तब तक शरीर जीव ऐसे ही है तो सूक्ष्म कारण शरीर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर इनके काम ले में तब ये अपने और काम नहीं ले में तो अपने और चाहे ना हो। रुपये से काम नहीं ले तो रुपये और चाहे ना हो और बुरी है। रुपयों से जब तक काम न ले में तब तक रुपयों का होना न होना कोई अर्थ रखता नहीं, चिंता भी नहीं हो। रुपये पास में चोर का डाकू का चिंता होती हो और कोई काम नहीं होता। जब कोई चीज खरीदते है तो काम आता है, कोई काम नहीं लेते। इस तरह से स्थूल शरीर से काम नहीं लेते तो स्थूल शरीर से काम का नहीं, तो स्थूल शरीर काम लेते लेना देना खाना पीना आदि, ये तो ये अपना काम नहीं है, ये भी संसार का काम हुआ, हमारा काम नहीं है। हमारा खुद का काम क्या है? चिंतन भी सूक्ष्म शरीर का काम है, हमारा काम नहीं। और समाधि भी कारण शरीर का काम है, हमारा काम नहीं। हमारा काम क्या है? चेतन परमात्मा का जो भजन है, परमात्मा का चिंतन है, परमात्मा का चिंतन भी, परमात्मा का नाम भी देना, में वो कारण से ही विशेष हो जाएगा। और वास्तव में नाम लेना न लेना ये सूल रहा, ऐसे चिंतन करना न करना ये सुख रहा, ऐसे समाधि करना न करना ये कार से लगा रहा, आपका आपका क्या हो रहा, खूब जान दीजिए बारीक बात है, आपका सत्ता है, आप सत्ता है, एक है वो निर्विकार है, और कार शरीर है वो विकारी है, होने वाला मिटने वाला, होने वाला मिटने वाला है, सुख शरीर होने वाला मिटने वाला है, कार शरीर होने वाला मिटने वाला है, आप न होने न मिटने वाले वही सत्ता है, वो अखंड सत्ता है, वो नित्य सत्ता है, वो नित्य सत्य ही अनेक शरीरों में जाते हैं, 84 लाख योनि में जाते हैं, तो आप कारण शरीर के आए स्वयं स्वयं स्वयं जाते हैं, स्वयं अनेक शरीरों में जाते हैं, और स्वयं ही जब कारण शरीर रहित हो जाते हैं तो स्वयं मुक्त होते हैं, मुक्त भी स्वयं होते हैं, शुभ शरीर तो होता ना, स्थूल शरीर होता ना, कारण शरीर होता है, मुक्त स्वयं होते हैं कि मुक्त हो गए, बंधन से रहित हो गए, मन स्थूल शरीर शुभ शरीर कार शरीर इसे रहित हो गए, रहित हो गए तो मुक्त हो गए, कारण सहित रहे तो बदल मुक्त हो गए, तो नींद लेना कार शरीर है, स्वप्न होना सूक्ष्म शरीर है, काम करना ये स्थूल शरीर है, ये काम करते हैं तो शरीरों काम लेते हैं, शरीरों के साथ मिल जाते हैं और मिलकर काम लेते हैं तो आप सब काम करते हैं सही हो सही थे, पर शरीरों काम नहीं देते काम नहीं देते तो स्थूल शरीर काम आपका खाने पीना काम लेते और कोई काम नहीं था, जब खाते पीते नहीं है उस समय सूक्ष्म शरीर हो कारण शरीर हो सूक्ष्म शरीर हो चाहे ना हो, उस समय सूक्ष्म शरीर हो चाहे ना हो, मुझे काम नहीं देते थे स्थूल शरीर कोई काम नहीं आता है, तो उस समय में स्थूल शरीर निकम रहता है, तो आप रहते हो और स्थूल शरीर नहीं रहता, ऐसे चिंतन करते हो आप रहते हो शरीर नहीं रहता है, शरीर काम नहीं करता है, समाधि ले आते हो तो कारण शरीर रहता है, आप उससे अलग है, तो आप स्वयं समाधि से भी अलग है, तो आप स्वयं चेतन है रूप से है ये नहीं रूप से है, तो कारण शरीर नहीं है आप है, आपकी सत्ता है, 16 लाख जोड़े में जाते तो आपकी सत्ता रहती है, सूक्ष्म कारण शरीर साथ रहते हैं, स्थूल शरीर छूटता है, सूक्ष्म कारण बदलता है, स्थूल शरीर तो केवल खाने पीने में काम आता है, आप इनसे अलग हैं, तो आप इन शरीर से रहित है, अरियों विचार के तो तीनों शरीर रहित आप है, आप स्वयं है, मिले हुए रहते हैं तब जन्म मरण होता है जन्म मरण, और ऐसे अगर अलग अलग रहते हैं तो आप बिल्कुल निर्लीप है, आपका स्वयं शरीर नहीं रहता, किसी शरीर के साथ नहीं रहते, उस समय में आप बिल्कुल शांत स्वरूप परमात्मा स्वरूप रहते हैं, जब समाधि भी नहीं है चिंतन भी नहीं है कार्य भी नहीं है तीनों नहीं है तीनों शरीर नहीं है तो उस समय में शांति का आनंद घर मिल जाए, इन शरीरों से रहित शक्ति का आनंद घर रूप आप, आप वास्तव में परमात्मा का स्वरूप है, कब कि जब शरीरों काम नहीं लेते तब, शरीरों काम लेते हैं तो शरीरों काम होता सूर्य क्रिया होती है, सूर्य शरीर काम लिया या सूर्य काम नहीं लेते तो उसमें सूर्य शरीर ही नहीं आपका है, तो पड़ा कोई काम नहीं था, रुपयों से काम नहीं लेते तो रुपये समय है तो नहीं है तो बरोबर ही है, काम लेते थे फर्क पड़ता है, काम लेते रेडी काल तो काम नहीं होता है, काम होता है, खूब नहीं लेते हैं उस समय में शरीर निकम्मा है, इस तरह से आप कोई काम नहीं देते हैं, समय तक काम नहीं देते हैं, तो आप स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। ऐसे आप देखो तो आप मुक्त स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। आप तो बिके हुए हैं, समाधि काम समाधि के साथ मिलकर दे, समाधि काम चिंतन काम है जो सूर शरीर साथ मिलकर देते हैं, खाना पीना कपड़ा उड़ना सूर शरीर साथ मिलकर देते हैं, मिलकर देते हैं तो आप काम आते हैं ये शरीर, और आप नहीं देते इसे काम तो शरीर आते आप है। आप कुछ भी ना करें, ना कपड़ा पहने, ना रोटी खावे, ना पानी पिए, ना चिंतन करें, ना समाधि करें, ऐ नहीं करे तो आप अपने स्वरूप में स्थित है। तो स्वरूप स्थिति आपकी है, इनके राग है आसक्ति है इस बात बने हुए, काम नहीं लेने पर उनकी हमारे हैं, हमारे पड़े रुपये पड़े हमारे हैं, काम लेंगे तो काम आवेंगे, नहीं तो हमारे हैं, वो हमारा मानना है, इतना संबंध है। काम कोई नहीं है तो संबंध है, वो मना हुआ हमारा नहीं हो तो क्यों आप नहीं हो। ऐसे शरीरों के साथ में आप काम न करें और न रहें और न चाहे तो शरीर आपके होते हुए भी आपसे अलग है, आप शरीरों से अलग है, आप तीनों शरीरों से अलग है, आप स्वयं शरीर नहीं है, शरीर आपका नहीं है, आपके लिए शरीर नहीं है, ये खल मुखल नहीं, आप शरीर बना रहे हैं, तो आप परमात्मा के स्वरूप है। ममई वंशु जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से जीव रूप हुआ है, जीव रूप हुआ है तब ये काम लेता है। बंधो विशेष नेते ताते कहिए जीव, बंधो विशेष नेते ताते कहिए जीव, अलग आजू नहीं आप है हरिया न्यारो जीव, ऐसे न्यारा उदाली आप सच्चिदान विधान है। कितनी सीधी बात है, कितनी सरल बात है, आप परमात्मा का स्वरूप है। अब काम लेते हुए भी आप अलग है शरीर का, रुपयों से काम लेते हुए भी आप रुपये थोड़े होते हैं, रुपयों से जिस समय में काम ले रहे हैं उस समय आप रुपये हो गए क्या, इस तरह शरीर से काम लेते हुए भी आप सही नहीं हुए, आप स्थूल सूक्ष्म कारण सही नहीं है, आप सही आते हैं, तो आपका स्वरूप परमात्मा स्वरूप है, सच्चिदानंद है। रुपयों से कोई दूसरा काम ले ले तो दूसरा काम आ जाएगा आपके लिए, ऐसे शरीर कोई काम ले ले तुम्हारी मर्जी है, आप काम ले, आप बिल्कुल मुक्त है, शरीर से रही बात मुक्त है। तो शरीर है इनको लेकर अपने मानते तो बताए, शरीरों को लेकर मालिक होते थे आप, शरीरों को आप रुपयों के मालिक है, रुपयों से काम लेते हैं, काम लेना चाहेंगे तो ले लेंगे, हमारे पास रुपये पड़े हैं तो अपने रुपयों को मेरा अपना मानते हैं, इसी तरह शरीर को अपना अपना मानते हैं, शरीर काम लेंगे इसलिए अपना मानते हैं, रुपयों को काम लेंगे तो मानते हैं, पर काम नहीं ले तो अपने हुआ ना हो बहुत बड़ी है। इस तरह से क्रिया करें तब सही काम करें, और क्रिया नहीं करें तो शरीर के आप अलग आप हैं, आप अभी भी मुक्त हैं, शरीरों के साथ मानते हैं ये बद है, रुपयों के साथ अपने मानते हैं, काम नहीं लेने पर भी रुपयों से काम लेंगे, ये रुपयों के साथ ममता रखते हैं, ऐसे शरीरों के साथ ममता रखते हैं, ये ममता रखते हैं यही बंधन है, वो नहीं रखते रुपये बंधन है, ऐसे ही शरीरों में रहते हुए भी आप सही से अलग हैं। अगर आप प्रेम परमात्मा के साथ हो जाए, मुक्त हो जाए तब तो क्या नहीं, अगर भगवान साथ मर गए तब प्रेमी, तब होंगे भगत। शरीर अलग होते होते और शरीर से काम किया दूसरे सेवक तो होंगे कर्मयोगी। सीधी बात है, शरीरों से अपना काम लिया, अपना काम ने लेकर के दुनिया की सेवा कर दी तो होगी आप कर्मयोगी, और इन छोड़कर आप अलग हो गए तो होगी ज्ञानी होगी, और भगवान का भजन किया तो भक्ति होगी। और अपने शरीर में कोई संबंध कुछ भी नहीं, केवल भगवान का संबंध है, केवल भगवान के भक्त होगी, प्रेमी हो गए, मुक्त हो गए, संसार छूटे मुक्त हो गए, संसार सेवा करी तो योगी हो गए, और अलग हो गए बिल्कुल किसी के साथ नहीं, ज्ञानी हो गए और भगवान साथ लगे तो भक्त हो गए। सीधी शुरुआत एकदम, शरीर से संसार की सेवा करी तो आप भक्त हो गए, वो कर्म योगी, संसार की सेवा है तो सेवा करने के लिए कर्म योगी हो गए, अपना काम दिया तो आप भोगी हो गए। तो भोगी और कर्मयोगी दो रहते, ये एक अवस्था में रहते हैं। भोगी जब तक अपने सुख लेते हैं, शरीर लेके सुख लेते, शरीर की सेवा करके भी सुख लेते हैं तो भोगी होते, योगी नहीं होते। सेवा करने के भी मान बढ़ाई आदर सत्कार चाहते हैं तो आप भोगी होते, और ये नहीं चाहते केवल सेवा करते हैं तो योगी होते, शरीर से आते हो जाते हैं तो ज्ञानी होते हैं, भगवान के साथ मिल जाते हैं तो भक्त होते। ये कितनी सरल बात है, कितनी सुंदर बात है, भगवान के हो गए हम भगवान के, अब तो सकता है पर नहीं, कोई भोग की चाहना नहीं, कोई लड़ने की चाहना नहीं, कोई मान की चाहना नहीं, कोई बड़ाई की चाहना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वाह वाह चाहता नहीं, कहना नहीं तो मुक्त हो गए। मान की चाहना है, बड़ाई की चाहना है, भोगों की चाहना है, प्रतिफल चाहना है, चाहना भीतर भोगोगे तो आप संसारी, सब चाहना मिट गई, कोई चाहना नहीं, वासना ही नहीं भीतर में, बस भोगे वासना नहीं, कोई वासना ही नहीं भीतर में तो हो गए मुक्त। रुपया चाहना हो चलो भी, रुपयों की चाहना हुए तो लो भी हुए, रुपया कोई ले जाए तो वो तो ले जाए लो भी, कोई बना रुपया ले जाए तो देखो भी, भी लो भी। इनके संबंध होते हैं, इनके संबंध के बिना विकार नहीं होते, विकार विकार तो मान बढ़ाई आदर सत्कार चाहते हैं, भोग चाहते हैं तो बंधे हुए रहते हैं, बंधे हुए भगवान मैं काम नहीं लेते तो भी रुपये हमारे वो करके हम दे रहते हैं, अभिमान रहते हैं हमारे रुपये हम रुपये वाले हैं तो अभिमान अभिमान आपके पास मेरा और कुछ नहीं, वो अभिमान साथ में चला रुपये साथ में चलेंगे नहीं, रुपये तो साथ में चलेंगे नहीं, अभिमान अभिमान साथ में रहेगा, उसमें देखना हम रुपये वाले हैं, ये अभिमान साथ में रहेगा, ये अभिमान जन्म देने वाला है, जन्म देने वाली है, कारण गुण सदर्शन गुणों का संग है, सदर्शन होने में कारण है गुणों का संग, वास्तव में असंग है आप, असंगो ही एव अयम पुरुष, उपनिषद माता है यह पुरुष असंग है, अब असंग है संग जब तक नहीं करे तो असंग है, संघ किया जो संगी संगी बाध्य थे लोग संघर्ष सुनते संघ होता बंद गया, निसंग है तो मुक्त हो गया, संगी ही बाध्य थे लोग संघर्ष सुनते निसंग होता है सुखी होता है, वो सुखी देता है तो बनता नहीं है, निसंग हो जाए असंग हो जाए, आप कुछ भी नहीं करते हैं, कोई चाहना नहीं है उस समय बिल्कुल मुक्त है आप, कोई चाहना नहीं, कोई काम नहीं, कोई ना स्वप्न है ना जागृत है ना सुसुप्ति है इन अवस्थाओं से आप अराधे हैं तो समय में आप मुक्त हैं। अवस्थाओं का जातु बंद नहीं हुए, अवस्थाओं का राग है वो बंधन है। राग सूर्य सर्वथा, न रुपयों का राग है, न भोगों का राग है, न पदार्थों का राग है, न समाधि का राग है, न चिंतन का राग है। ऐसे सर्वथा निर्लिप्त मुक्त, तो वास्तव में आप निर्लिप्त है। क्यों? भोग संग होता है छूटता है, राग संग होता छूटता है, समाधि संग होता छूटती है, चिंता संग होता छूटती है। आप स्वयं रहते हैं, आप छूटते नहीं, आप स्वयं रहते हैं, आप स्वयं रहते हैं, ये मुक्त है। सार चीज, सार सब का सार ईश्वर, अलग अलग असंग, किसी भोग की कोई इच्छा नहीं है, न चिंतन की है, न समाधि है। वास्तव में आप समाधि से रहे थे, चिंतन से रहे थे, क्रिया से रहे थे, पदार्थ से रहे थे, वास्तव में आप वास्तव इसी मेरे साथ होते हैं। तब आ गया रागी ऐसे अलग हुए, योगी हो गए। संपर्क है तभी याद रहता है ना, अपने को याद रहा तो संपर्क हुआ, याद का संपर्क हुआ, याद ही नहीं रहा तो संपर्क नहीं। जरूरी वृत्ति नहीं है तो राग है, राग है मन में तब संपर्क है। याद भी आ गया, याद राग नहीं है तो संपर्क नहीं है। याद कारण बंधन हुआ, राग में प्रियता होगी तो बंधन हो गया, प्रियता होगी तो साथ संपर्क चिप गए, क्योंकि चिप गए ना तो संबंध हो गया। राग ही नहीं अपने बोले, याद आवे ना आवे कोई बंधन हो, मतलब कोई नहीं। जैसे कोई बात याद आ गई तो क्या बंधन हुआ, वो ठहरेगा नहीं। जैसे रास्ते में चलते चलते पत्थर देगा, वृक्ष देगा तो देख लिया, याद आ गई, छूट गई, पीछे हार छोड़ तो याद ही नहीं, तो वो भग उसंग नहीं हुआ। याद आ गया, देख लिया, पत्थर देख लिया, वृक्ष देख लिया, ऐसे ज्ञानी महात्माओं सब काम होते हैं, कोई लेप नहीं किसी से होती, दिल दर्शन न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक, न चिंता है, न भय है, न उद्वेग है, न संदेह है, न शुक है, न शुंग है, काम सब होते हैं। नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 16 नवंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गोविंद भवन कलकत्ते में हुआ। राम।